Vandaag praat ik in de publieke tribune over familieopstellingen. Wat is dat eigenlijk, een familieopstelling? Is het een vorm van therapie? Of heeft dat niets met echte therapie te maken? En hoe komt het eigenlijk dat familie altijd zo'n grote rol in je leven blijft spelen? Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Marnix Ampersen. Zweden en Iran hebben een deal gesloten over de uitwisseling van gevangenen. In Zweden is een Iranier vrijgelaten. Die was veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij de dood van honderden oppositieleden van het Iraanse regime. Teheran heeft 2 Zweden laten gaan, onder wie een EU-diplomaat die 2 jaar geleden in Iran werd opgepakt. Hij was als toerist in het land en werd ervan beschuldigd dat hij samenwerkte met Israël. Het Amerikaanse leger zegt dat het de afgelopen 24 uur 7 radarsystemen van de Houthi-rebellen heeft verwoest. Die werden volgens het leger gebruikt om schepen op de Rode Zee aan te vallen. Ook 2 onbemande boten van de Houthi's zouden zijn vernietigd. De rebellen vallen vanuit Jemen al maandenlang schepen aan, naar eigen zeggen als reactie op het optreden van Israël in de Gazastrook. Op het Griekse eiland Samos is het lichaam gevonden van de Nederlander die sinds zondag was vermist. Het stoffelijk overschot lag in een ravijn op zo'n 300 meter van de plek waar de toerist voor het laatst was gezien. De man van 74 ging zondag wandelen en was sinds die tijd spoorloos. Op een berg in Zwitserland praten delegaties uit 10 landen dit weekend over vrede in Oekraïne. Op de top zijn onder meer de Franse president Macron, de Amerikaanse vicepresident Harris en demissionair premier Rutte aanwezig. De Russen zijn niet uitgenodigd, maar die wilden sowieso niet komen. Een groep inwoners van Zuid-Limburg protesteert vandaag in Den Haag. Ze zijn tegen de sluiting van een deel van het ziekenhuis in Heerlen. Door een personeelstekort dreigen daar onder meer de IC en de spoedeisende hulp te verdwijnen. Het weer, de meeste buien trekken weg via het noorden. Daarna zijn er droge periodes met zon bij een graad of 17. Later opnieuw buien vanuit het zuidwesten. Vanavond mogelijk met onweer. Ook morgen is het wisselvallig. Het wordt dan 18 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het is vooral heel erg druk rond Amsterdam vandaag. En dat komt door werkzaamheden, want de A9 is in beide richtingen dicht aan de zuidkant van Amsterdam. Dat levert veel vertraging op, onder meer op de A4 vanuit Den Haag. En ook op de A10, de ring van Amsterdam, is het heel erg druk. Er staan ook files voor de grenzen met Duitsland door grenscontroles. Vooral op de A12 merk je dat. Wat verder opvalt is in Noord-Holland de A7 van Horen naar Zaanstad bij Purmerend. Daar zijn ook werkzaamheden. Vertraging is nu 10 minuten. Het is druk op de N9 van Den Helder naar Alkmaar tussen de afrit Egmond en Heilo. Ook daar ben je 10 minuten langer onderweg. En het rijdt langzaam op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Kaagdorp. Daar is de vertraging bijna 20 minuten. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Lukt dat met die download? Ja, ben ik mee bezig. Boost nodig? 4 uur kippensoep. Dat zouden meer mensen moeten doen. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. NPO Radio 1. Human. Elisa van E., jij bent hoogleraar psychotraumatologie. Is het gezin de hoeksteen van de samenleving of toch eigenlijk eerder een bron van psychische problemen? Ik zou zeggen, het gezin is de hoeksteen van de samenleving, maar de samenleving is ook de hoeksteen van het gezin. En als we dat meer met elkaar gaan uitleven, dan benutten we de veerkracht van gezinnen optimaal. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. De publieke tribune. Koen Verbraak. Vanmiddag praten we in de publieke tribune over familie en familieopstellingen. Want familieleden spelen vaak een grote rol in je leven. Maar wat is precies hun invloed? In menige behandelkamer van een psycholoog komen verstoorde familierelaties en hardnekkige patronen in het dagelijks leven aan de orde. Steeds meer mensen zoeken antwoorden via zogenaamde familieopstellingen. En in groepsverband wordt dan gezocht naar welke positie je in het gezin inneemt. Is dit nou een waardevolle alternatieve therapie of een onwetenschappelijke methode die maar heel weinig oplevert? Ik ga erover praten met vier mensen aan tafel. Wilbert Rutte. Een familieopstelling gaf hem op een dag een verhelderend inzicht. En jaren later is hij zelf mensen gaan begeleiden. Ook Jessica van Spengen is er. Ze werd begeleider nadat ze zelf de werking van een familieopstelling had ervaren. Veronique Limpens. Zij werkt als klinisch psycholoog en systeem- en psychotherapeut op een andere manier met families. En Elisa van E., u hoorde haar stem al even. Zij houdt zich als bijzonder hoogleraar psychotraumatologie, systeemtherapeut en klinisch psycholoog bezig met de invloed van familierelaties op trauma en traumaverwerking. En we hebben overigens afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Wilbert, laten we eens even bij het begin beginnen. Dat is altijd een goed uitgangspunt, lijkt mij. Wat is een familieopstelling eigenlijk? Mooie vraag. Familieopstelling is voor mij dat je via een opstelling inzicht krijgt in de dynamiek van je familie. En wat bedoel je met een opstelling? Een opstelling is dat als er mensen bij mij in de praktijk komen, als ik een opstelling doe, dat het eerst voor mij belangrijk is, waar gaat het om? Wat is je vraag? En van daaruit dat we dan de opstellingen doen, dat je echt letterlijk, in dit geval als ik in een groep werk, dat ik representanten neerzet, werk ik één op één, dan werk ik in ieder geval met blaadjes. En de blaadjes die vertegenwoordigen dan een lid van de familie. Maar je zegt veel dingen tegelijk. Representantanten zeg je, een opstelling. Wat zien wij als we binnenkijken bij een familieopstelling? Ja. Hoe ziet dat eruit? Als je binnenkijkt in een opstelling, als je voor de eerste keer zou deelnemen, is het dat je met een groep mensen bij elkaar bent. En dat kan variëren van 8 tot, bij mij in ieder geval van maximaal tot 12. Zitten veelal in een kring. Ik als begeleider zijnde zit vooraan en ik nodig een vraagsteller, iemand die met een specifieke vraag komt, die nodig ik uit om naast me te komen zitten. En van daaruit ga ik dus de vraag stellen van waar loop je op dit moment tegenaan? En dan ga je met die representanten dat uitzoeken? Ja. Ja. Het is enorm populair. Ik hoor er best veel mensen over. Ja, klopt. Is het ook modieus? Misschien wel. Ja? Ja. Hoe kwam je eigenlijk zelf bij zo'n familieopstelling terecht? Voor mij is het, volgens mij in 1999 ben ik de eerste keer in aanraking gekomen in de opstelling. Hoe ging dat? Ik vond het. Ja, hoe ging dat? Voor mij was het. Ik ging trouwens met mijn vrouw mee. Zij had op een gegeven moment ontdekt van dit is een familieopstelling en dat lijkt wel iets voor ons. Want jullie hadden een vraag? Mijn vrouw had vooral een vraag. Ja, omdat het in Amsterdam was. We komen vanuit Venlo naar Amsterdam. Ben ik meegereden. Als een soort taxichauffeur. Zou je kunnen zeggen. Toen we daar kwamen was het heel duidelijk dat mijn vrouw had een vraag. En hoe destijds, hoe de begeleider werkte, was iedereen kwam aan de beurt. En ik dus ook. En op dat moment dat ze me eigenlijk uitnodigde om naast haar te komen zitten. Ja, toen werd het voor mij wel duidelijk dat ik dus ook een vraag had. Wat was je vraag? Ja, in eerste instantie was het, ik voelde enorme loyaliteit. Dat was dat was niet de eerste vraag. Jegens wie of wat? Mijn ouders. Ja, ja. Maar jij kwam gewoon eigenlijk vrij nietsvermoedend binnen, stel ik me voor. Hè? Je hebt iemand er weggebracht. Je komt toevallig ook in die ruimte. Ja, klopt. En toen zei zij, kom maar naast me zitten. Ja. En toen vroeg ze jou iets, of hoe ging dat? Ja, daarvoor had ik een aantal opstellingen gezien. Dus ik wist wel hoe wat ik kon verwachten. En toch is het, als iemand je uitnodigt en echt de aandacht geeft aan jouw vraag, dan gebeurt er iets bij mij. En wat vroeg ze jou dan? Wat jou raakte? Ja, hoe het met me ging. Hoe het met je ging? Ja. Ja. En maar toen? Meer dat ze de beweging... ze maakte de beweging. Ze zat op een bankje. En ze zeggen, oh, kom maar even naast me zitten. En eigenlijk die beweging van kom maar naast me zitten, dat was voor mij op een of andere manier, voelde dat heel vertrouwd. En hoe reageerde je erop? Stil. Ja? Ja. Ik werd, er gebeurde wel iets in mij wat ik niet zo snel herkende van andere gesprekken. Dus ik werd geraakt, omdat ik het gevoel had dat ik, dat ik serieus genomen werd. Ja, maar dat is iets anders dan wanneer ik jou zou vragen, zeggen, hoe is het met je? Hoe gaat het? Misschien zijn die... misschien zouden we hetzelfde kunnen bewerkstelligen, maar in ieder geval in die context was het voor mij wel heel erg duidelijk van, hier gebeurt wel iets anders als, misschien dat jij me de vraag zou stellen. Mm-hmm. En wat is eigenlijk het doel van zo'n familieopstelling? Inzicht. In? Inzicht. In wat? In de familiedynamiek. Ja, het is niet bedoeld om een oplossing te bewerkstelligen, maar echt inzicht te geven, in ieder geval in mijn mening, inzicht te geven van hoe verhoud je je nu tot je gezin van herkomst. En dat kan je vader zijn, je moeder zijn. Dus bijvoorbeeld, ik kom daar omdat ik problemen met mijn vader heb gehad. Ja. En dan wil ik weten waarom mij dat nog steeds dwars zit. Ja. En dan gaan we vervolgens naspelen met mensen die ik niet ken. Mm-hmm. Die spelen dan mijn familieleden. Die spelen niet te representeren. Die representeren. Representeren. Dus die doen alsof ze het zijn. Dat maakt het dan. Nee, ook dat niet. Nee? Nee. Want als ik de vraag stel, zou jij bijvoorbeeld zou jij de vader willen representeren? Het enige wat je mee hoeft te nemen, is jezelf. En ik nodig je uit om in de ruimte te gaan staan. En dat maakt het. Ja, het systeem of familieopstelling zo bijzonder. En ik op dat moment dat ik je uitnodig om de vader te representeren, dan blijkbaar gebeurt er iets waardoor dat er, als mensen dus in het veld komen te staan, zoals ze dat zo mooi noemen, dan gebeurt er eigenlijk iets. Het klinkt wel een beetje voor mensen die er niet in thuis zijn als hocus pocus, hè? Misschien wel zweverij ook. Het lijkt er wel op. Ja. Ja, en het is ook, ik vind het ook heel, heel moeilijk om uit te leggen wat er nu precies gebeurt. Het is echt een ervaring. Ja. En iedereen beleeft dat op zijn eigen wijze. Ja. Jessica, jij bent begeleider bij dit soort sessies. Wat is jouw rol als begeleider? Wat doe je dan? Nou, je zegt het goed, ik begeleid. En dat betekent dat, we hadden het ook vooraf even daarover van, kun je het bijvoorbeeld een therapie noemen? Ik ben geen therapeut, ik ben ook niet opgeleid als therapeut. Ik ben aan het begeleiden en ik ben iemand eigenlijk door zijn opstelling heen aan het begeleiden. En ik kijk net even één stapje verder mogelijk dan... de persoon zelf. Dus ik neem iemand mee door de opstelling. Ja, ik wil daar alles van weten, maar we moeten eerst even naar Suze van Kleef. Want er is een doelpunt gevallen, hè Suze? Schitterende steekpaas en het afronden van Doua is ook heel goed. Zwitserland komt op een 1-0 voorsprong tegen Hongarije. Al vrij snel 12 minuten gevoetbald in Keulen. En ze kunnen tevreden zijn, want het is een uitvoering uit een boekje. Er werd nog even gecheckt, was het wel of niet buitenspel. Grensrechter vond in eerste instantie van wel, maar de VAR keek er eventjes naar en was beslist. Hij stond niet buitenspel. Doua maakt de 1-0 voorsprong voor Zwitserland tegen Hongarije. Jessica, wie nemen er eigenlijk deel aan zo'n opstelling? Want dat zijn representanten. Ja. Waar komen die vandaan? Wat zijn dat voor mensen? Nou, dat kan iedereen zijn. Je kunt gewoon deelnemen als je zegt, ik heb zelf geen vraag. Hè? Want je hebt dus vraagstellers. Wat Wilbert ook zei, er komt een groep bij elkaar. En daar heb je een aantal mensen die komen specifiek met een vraag. Wij werken dus wel zo dat we echt met vraagstellers en representanten werken. Dus iemand heeft vooraf aangegeven, ik wil graag een vraag inbrengen. En de rest van de mensen die komen als representant. En dat kunnen mensen zijn die dat vaker doen. Dus die zijn ook wel getrainder. Die hebben heel vaak ook zelf de opleiding familieopstellingen gedaan. Veel lichaamswerk gedaan. Dus die zitten goed in hun lijf. En die zijn dat klinkt misschien wat gek, maar wat getrainder om te voelen. En ja, dat, ja. Dat werkte heel goed. Ja. Want, en mensen komen dan met vragen over hun familie bijvoorbeeld? Ja, maar het kan ook veel verder zijn. Hè? Want, Kun je voorbeelden geven wat mensen zeker willen weten? Het is zo dat het woord familieopstelling dat leidt eigenlijk een beetje af. Omdat het natuurlijk, het leidt uiteindelijk naar je familie. Maar heel veel mensen zeggen, ja, maar ik heb geen probleem direct met mijn vader of mijn moeder. Maar het kan zo zijn dat iemand zegt, ja, ik ben telkens bang ergens voor. Ik weet ook niet zo goed wat het is. Ik heb een angst die ik niet kan verklaren. Of iemand zegt, ja, ik kom op mijn werk nooit tot bloei, want ik voel me niet echt op mijn plek. Ik heb nooit echt een plek. Of ik voel me niet gezien. Ik weet niet waarom ik me nooit gezien voel. Ik heb een fantastisch goedlopend bedrijf. Ik doe het hartstikke goed, maar het lijkt alsof het nooit genoeg is. Dat soort vragen kunnen er zijn. Ja. En die zitten mensen echt dwars. Hè? Het is, want Wilbert zei net ook, je kunt dan in zo'n groep komen van, nou, ik zit daar toevallig, bij ons is dat niet zo. Het is wel echt zo, je komt naast me zitten en als je zegt, nou, ik heb eigenlijk geen probleem, dan ga je ook weer terug naar je stoel. Ja. En stel nou, iemand heeft zo'n vraag en ik ben dan een van die representanten, wat moet ik dan doen? Wat zeg je dan tegen mij? Nou, dan vraag ik bijvoorbeeld, hè, ik stel wat vragen aan de cliënt, zoals we dat noemen, die vraag ik uit, systemisch. Dat zijn dus niet vragen van, hoe gaat het met je en heb je een leuke dag vandaag? Het is echt gerichte vragen. Zoals? Nou, het kan bijvoorbeeld zijn, ik begin sowieso met, waar loop je tegenaan? Ja. Nou, stel dat iemand zegt, nou, ik voel me nooit gezien. Nou, hoe lang ken je dat gevoel al? Nou, ze gaan een paar systemische vragen stellen. Feitelijk. Ja. En dan weet je al ongeveer uit welke hoek de wind waait. Dus dan kan het bijvoorbeeld ook zijn, bijvoorbeeld niet gezien worden. Dan weten we uit ervaring ook van veel opstellingen dat meestal wat meer uit de vaderkant. Nou, dan zou je bijvoorbeeld kunnen vragen van, zijn er dingen gebeurd in de lijn van je vader? Nou, je hoeft niet heel veel vragen te stellen, maar het kan wel. En dan vraag ik bijvoorbeeld van, nou, hoe mag ik jou vragen voor de vader? Ja. En krijg ik dan een instructie wat ik moet doen? Nee, en iedereen kan het doen. En het is natuurlijk bijzonder. Hey, je wil natuurlijk nu alles ervan weten, dat snap ik ook. Maar het, wat net ook al werd gezegd, het is ook echt een ervaring. Ja. Want ik had de eerste keer ook dat ik dacht, ja, nu sta ik voor iemand, maar wat moet ik nou doen? Ja. Je hoeft niks te doen. Laten we even luisteren naar een fragment uit hoe dat gaat bij zo'n opstelling. Nou, ik weet even niet wat ik met deze hele situatie aan moet. Ja. En zeg dat maar. Lieve kinderen. Lieve kinderen. Ik wist gewoon niet hoe ik met deze situatie om moest gaan. Ik wist niet hoe ik met deze situatie om moest gaan. Dat was te groot voor mij. Dat was te groot voor mij. Ik had mijn eigen problemen. Ik had mijn eigen problemen. Ja, ik hoor nou iemand die gewoon zinnen nazegt. Wat is daar de werking van? Wij werken ook met zinnen. Er zijn een heleboel verschillende manieren om op te stellen. En wij werken ook met zinnen. En dat zijn geen zinnen dat je ze even lekker nog tegen je vader, want je zei net, stel dat je voor een vader staat, dan sta je niet voor de vader, maar voor een aspect van de vader. In onze methode. En die zinnen die werken eigenlijk door. Dus het kan zijn dat je werkt op een wat diepere laag met elkaar. We noemen dat zinnen die de ziel raken. En dat zijn systemische zinnen. Dus het kan bijvoorbeeld zijn, geef eens een voorbeeld. Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn van, de vader staat tegenover je. Ja. En nou, uiteindelijk kun je oogcontact maken. En dat je kan zeggen, zie je je zoon? Ja. Dan kun je zeggen, ik zie je. Ja. Nou, dat zeg je niet zo snel tegen je vader. Maar dat is mijn vader helemaal niet. Dat is gewoon iemand die ook gewoon daar staat. Klopt. Het enige wat ik kan zeggen, en dat maakt het zo lastig. Ja. En ik vind het ook heel leuk om hier te zitten, maar tegelijk is het ook een uitdaging. Je kunt het zo moeilijk uitleggen als je het niet zelf hebt ervaren. Ja. Nee, het is niet je vader. En toch sta je daar. En ja, ik geloof zelf wel dat ik een heel nuchter iemand ben. Dat ik ook dacht, wat bijzonder wat hier gebeurt. Want ik zie wel mijn vader staan. Want jij hebt dat ook gedaan. Ik heb dat ook ervaren. Want anders zou ik het niet zijn gaan doen. Dat ik dacht, wat gebeurt hier? Hè, je zei net een beetje hocus pocus. Nou, ik dacht ook. En ik voelde van allemaal dingen. En hoe langer je doet, hoe meer er gebeurt als je in die kring zit. En dat is wel bijzonder. Ik heb natuurlijk veel over gelezen. En dan lees ik ook toch wat mystieke termen als het wetende veld en zo. Wat betekent dat? Ja, ik probeer zelf ook wel de nuchtere taal te bezigen die ik altijd bezig. Dus inderdaad, we noemen het wetende veld. Maar Ja, ik zou dat meer willen omschrijven als wat er tussen ons allemaal gebeurt. Ja. Dat is heel wijs. Je lichaam is ook wijs. Dat slaat ook dingen op. Ik zit hier nu ook te praten achter de microfoon. Dat doet iets met mij, hè? Dus ik voel wat spanning of iets. En dat is in een andere situatie weer anders. Ja. Je lichaam zegt dingen. Veronique, jij bent systeemtherapeut. Ja. Wat doe je dan? Ik werk met mensen die dus en klachten ook aangemeld zijn omdat ze problemen hebben. En we zijn allemaal relationele wezens. Dus we staan in verbinding en onze relaties zijn eigenlijk heel belangrijk in ons leven. En als we klachten ervaren of problemen hebben, dan zijn die soms in de relatie gelegen. Dan heb je bijvoorbeeld een probleem in de ouder-kindrelatie of een partnerrelatie. Ja. Maar soms heb je ook klachten, dus maar die hebben ook altijd verband met je sociale omgeving. En die sociale omgeving heeft ook altijd weer verband met je klacht. In die zin ben ik een systemische psychotherapeut. Dus je kijkt hoe dingen samenhangen allemaal. Ik kijk hoe dingen samenhangen, ja. Maar jij bent officieel therapeut, hè? Want dat zijn lang niet systeemtherapeuten. Jawel. Nee, ik bedoel de mensen die de familieopstelling zijn. Ja. Niet altijd, toch? Nee, ja, een systeemtherapeut die heeft een opleiding gedaan. Eerst een bachelor, dan een master. En dan nog een uitgebreide systemische Gebruik opleiding. Jij familieopstellingen? Niet in de zin zoals Wilbert en Jessica die beschrijven. In welke zin gebruik je ze wel? Ik maak met mensen zelf, met gezinnen samen opstellingen. Dus dat is meer vanuit de family sculpting gedaan. En dan family sculpting? Ja, vanuit Virginia Satir heeft daar de grondlegger van geweest. Maar dan werk ik met de mensen zelf. Dus dan maak ik een opstelling met elkaar. Of dan laat ik een van de gezinsleden een opstelling maken. Je doet dat wel met tafelopstellingen, hè? Met poppetjes, ja, toch? Ja, en met tafelopstellingen. Zo'n Playmobil dingetjes. Ja, of houten poppetjes. Oh, ja. Maar ja, dus dan maken we ook wel eens, dan laat ik ook iemand een familieopstelling maken. En dan staat mijn hele familie op tafel, zeg maar. Ja. Ja? Ja. En wat doe je dan met die poppetjes? Ik vraag vaak aan mensen dan, hoe zie je nu dat het staat? Hoe denk jij dat het staat? Want het is eigenlijk altijd alleen maar een beleving van één. Hè? Want dat is, merk ik als ik met families werk, dat als ik het eerst aan zoon vraag en bijvoorbeeld dan aan een dochter, dat er twee hele verschillende opstellingen worden neergezet. Dus mensen ervaren dat verschillend. En juist dat verschil, bijvoorbeeld, dat is heel interessant om met elkaar te bespreken. Ja, ja. Maar familieopstellingen, zoals we die net hoorden beschrijven, dat doe jij niet? Nee. Vallen die familieopstellingen onder therapie in jouw ogen? In mijn ogen niet. Nee? Nee. Want, hoe zie jij het? Dat is moeilijk uit te leggen, maar denk ik. Maar wat beschreven wordt, dat er wat in de groep gebeurt. Dat als je met elkaar een opstelling maakt, dat iedereen daarin iets gaat ervaren en gaat voelen. Dat is voor mij ook heel bekend. Dat herken ik ook als ik met studenten werk. Mm-hmm. Maar ik vind het problematisch om te denken dat het. Ik vind het prima als mensen zeggen, ik ga naar een familieopstelling of ik doe een cursus of ik ga een tweedaagse doen. En ik leer daarvan of ik heb een hele mooie ervaring. Maar het wordt lastig als ik denk dat wat ik heb ervaren ook daadwerkelijk iets met de familieleden van doen heeft. Want die is helemaal niet mijn vader. Nee. En dat zit puur in mijn hoofd. Wat wel kan helpen is dat ik inzicht krijg van, oh, dit is mijn gevoel daarbij. Of dit is hoe ik het ervaren heb. En dat kan dus in een training heel helpend zijn. Ja, ja. Maar op het moment dat ik in behandeling ben. En ik heb met mensen een behandelrelatie. Dan vind ik het wel belangrijk om te kijken. Waar word je nieuwsgierig naar? Wat zou je willen bespreken met vader? Maar hij is hier nu niet. Hè? Dus dat is voor mij wel heel belangrijk. Ja. Zit daar wat in, Wilbert, wat je hoort zeggen? Ik zie het ook sowieso niet. Ik ben ook geen therapeut. Ik zie het niet, wij maken ook geen behandelplan. Nee, want het is geen therapie, een familieopstelling. Het is misschien wel een vorm van therapie, maar het is misschien maar eenmalig. Ja. Eenmalig, ja. Want dit is natuurlijk toch anders als je een tweedaagse workshop doet of dat je een langdurige therapie doet. Ja, precies. Ja. Ja. Elisa, op welke manier houd jij je bezig met familierelaties? Ik doe veel onderzoek naar trauma en hoe trauma gezinsrelaties beïnvloeden, maar ook hoe gezinsrelaties het herstel van trauma beïnvloeden. En daarbij kijken we altijd naar het gezin ook als ingebed in een groter geheel. Dus we weten uit onderzoek dat relaties heel erg kunnen helpen in het herstel van trauma en het herstel van allerlei problematiek. Maar zo'n gezin is ook ingebed in een maatschappij. Hè, met allerlei opvattingen in een buurt, in een omgeving die van invloed is op hoe mensen hun klachten beleven. En die familieopstelling, hè, die we hoorden beschrijven, gebruik jij dat ook? Niet zoals het hier wordt omschreven. Wij werken dus wel heel veel met families. Bijvoorbeeld ook met meerdere families, hè, die dan samenkomen. En dan kijken ze ook bijvoorbeeld door zichzelf op te stellen van, goh, wat is nou de dynamiek in ons gezin? Maar dat is dan met de gezinsleden zelf. En ik denk dat dat wel heel erg belangrijk ook is, dat je dat ervaart met je eigen gezinsleden. Dus niet met representanten, zeg maar? Ja. Ja. En wat is eigenlijk de rol van familie op ons doen en laten? Is die echt zo groot? Ja, dat, hè, je wordt geboren natuurlijk in een gezin. We hebben allemaal een gezin waarin we geboren worden. En daarin ontwikkelen we een manier om met elkaar samen te leven. Hè, je kunt het bijna zien als een soort organisme of als je lijf, hè, waarin verschillende onderdelen met elkaar samenwerken. Zo werkt ook een gezin. Waar, hè, je zoekt met elkaar een balans. En daarin kun je tegenslag met elkaar tegenkomen. Daar moet je mee omgaan, moet je een nieuwe balans zoeken. En elk gezinslid neemt daar zijn eigen positie in, neemt zijn eigen rol in. En dat kan sterk zijn, hè? Die kun je ook echt nog wel met je meedragen. En die patronen blijven ook. Nou, ik denk dat we allemaal wel herkennen dat we soms teruggaan met kerst en denken van, nou, dit jaar ga ik het heel anders doen. En als je aan het eind van de avond toch denkt, ja, het ging eigenlijk weer precies zoals altijd. Want dat is interessant, hè? Bijvoorbeeld een mannen van in de 50 die manager zijn en een bedrijf leiden en zo, die zelfstandig denken te zijn. En die gaan dan toch heel erg gebukt onder wat hun vader van ze vindt. Wat is dat voor raar fenomeen? Ja, dat, hè, wat je in je natuurlijk in je jeugd, in je opvoeding meemaakt, dat laat iets, dat vormt je. Ja. Maar het is ook niet alles bepalend. Hè? Dus in die zin denk ik ook van alle ervaringen die je daarna opdoet met je partner, met je werkgever. Die spelen ook mee. Die spelen ook mee. Dus we moeten het ook niet. Het is niet zo eenvoudig als te zeggen van, mijn vader heeft me niet gezien. Mm-hmm. Dus nu lukt het mij niet om mijn managersrol te vervullen. Zo werkt het niet. Nee. Jessica, weet jij nog, want we hadden het net even over hoe jij ermee in aanraking kwam. Wat was de eerste keer dat je van zo'n familieopstelling hoorde? Nou, dat was wel heel lang geleden. En dat ik inderdaad precies dezelfde nieuwsgierigheid had van, oh, maar hoe gaat dat dan? Dus dat is lang geleden. En toen ben ik het gewoon een keer gaan ervaren, jaren geleden, om te kijken hoe het dan was. Uit nieuwsgierigheid? Nou, nieuwsgierigheid ook wel, omdat ik gewoon wel tegen dingen aanliep. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon een vraag inbrengen en kijken wat er gebeurt. En wat wilde je weten bijvoorbeeld? Ik kom zelf uit de journalistiek, heel lang in mijn hoofd gewerkt. Je hebt bij de NOS gewerkt? Bij de NOS gewerkt, ja. Dus het zakken in mijn lijf, dat vond ik lastiger. En dat zakken in je lijf? Ja, dus ook zeg maar ervaren dat er hieronder ook nog een stuk lichaam zit. Ja, dus dat klepje zat nog dicht wat de verbindingen moest maken. En er zat een bepaalde stoerheid en ik kan het allemaal wel alleen. En dat heb ik toen ook wel opgesteld. Van ja, wat is nou. Ik was me letterlijk wel aan het vermannen. En ging je daar naartoe met journalistieke nieuwsgierigheid? Of dacht je, dit kon me wel eens wat brengen? Nee, sterker nog, ik vond het ook heel spannend om dat in een groep te doen. Mede ook door die achtergrond. Ik dacht, ja, dan zit ik in een groep, allemaal onbekende mensen. En die gaan daar natuurlijk allemaal iets van vinden. Ja. Het is best heel kwetsbaar om dat te doen. En hoe ging het die eerste keer? Ja, ik weet de allereerste keer dat ik dacht, nou ja, eigenlijk wel wat jij beschreef, van wat gebeurt hier allemaal? En al die mensen die gaan dan iets uitbeelden. En toch merkte ik ook dus in mijn lichaam van, ja, maar dit klopt wel. Dit is niet, dit is geen theater of iets dergelijks. Dit is een bijzondere. En kreeg jij antwoord op die vragen die je had? Nou, ik denk dat ik die eerste keer wel heel erg overrompeld was door de ervaring. Dat ik wel dacht van, ja, maar wat, dit is wel heel bijzonder. Kwam er een inzicht? Nou ja, want je zei, bij de allereerste niet, bij mij. Maar dat wil niet zeggen dat het, dat het nooit zo is. Later heb ik wel opstellingen gehad waarvan ik dacht, oh ja, dat het kwartje zeg maar viel van, oh, dus dat is wat er onderhuids of hè, op een diepere laag speelt. En toen kon je in je lichaam zakken, zeg maar. Nou, dat is natuurlijk een heel proces geweest van steeds meer familieopstellingen ook bijwonen. En ook steeds meer meevoelen, want je voelt ook mee als andere mensen opstellen. Als je als representant zit, dan resoneer je, zo noemen we dat dan, mee. Ja. En ja, dan af en toe komt het een thema op. Want we hebben natuurlijk heel veel universele thema's. Hebben wat net ook gezegd wordt. Families, de perikelen kennen we allemaal. Dus als iemand een vader of moeder thema heeft en jij zit aan de zijkant, dan kan het wel degelijk zijn dat je merkt, oh, hoe. Ja. Dat... En was je toen van je vragen af? Nee, maar ik ben nog steeds niet van mijn vragen af. Nee? Dat zou wel heel bijzonder zijn. Dus het is niet een antwoord op al uw vragen? Nee, absoluut niet. Nee. En ik denk dat het meer... Voor mij valt het heel erg onder zelfonderzoek. Je bent gewoon constant bij jezelf aan het onderzoeken. Je bent jezelf een beetje aan het afpellen. En ik kom gewoon steeds meer achter dingen. En die hebben ook met mijn familie en met mijn achtergrond te maken. En wat er achter mij is gebeurd. Ja, en dat... Vormtje, zeg maar. Het is 4:01 inmiddels. En we gaan naar Marnix Ampersen luisteren, die ons iets vertelt over het nieuws in de wereld. NPO Radio 1. Iran heeft 2 Zweden vrijgelaten, onder wie een diplomaat van de Europese Unie. Hij zat 2 jaar lang vast en werd door Iran beschuldigd van spionage voor Israël. In ruil voor de vrijlating heeft Zweden een Iranier laten gaan. Die was veroordeeld tot levenslang voor het executeren van Iraanse oppositieleden. Bij een haventerminal in Singapore is een olielek ontstaan na een botsing tussen 2 schepen. Een van de schepen vaart onder Nederlandse vlag. Door het olielek is een aantal stranden in Singapore gesloten. In Londen heeft prinses Kate zich voor het eerst in maanden weer in het openbaar laten zien. Ze was bij een parade ter gelegenheid van de verjaardag van koning Charles. Eerder dit jaar werd bij de prinses kanker vastgesteld. Gisteren zei ze dat ze nog niet volledig is hersteld. Brian Brobby mist het eerste duel van het Nederlands elftal op het EK in Duitsland. De spits heeft nog te veel last van zijn hamstring. Nederland speelt morgen de eerste EK-wedstrijd tegen Polen. Het duel in Hamburg begint om 3:00. En op het EK is nu de wedstrijd tussen Hongarije en Zwitserland aan de gang. Suze van Kleef, hoe staat het ervoor? 32 minuten onderweg in Keulen. 0-1 voor Zwitserland na de vroege goal van Dua, die weggestuurd werd door Ebische. Gaatje in de defensie van Hongarije gevonden. Splijtende steekpaas en keurig afgemaakt. In zijn 2e interland ooit maakte hij dus die belangrijke goal. 1 kans, 1 poging, 1 doelpunt. Daarna, 6 minuten daarna, Vargas had 2-0 moeten maken voor Zwitserland. Maar hij vond de topkeeper van Hongarije, Gulacsi, op zijn weg. Die redde knap. Hongarije weet tot nu toe eigenlijk niks te creëren. Wordt nu door Szoboszlai nog een vrije trap genomen, maar daar wordt ook geen gevaar uit gevonden. Voorzet wordt nu dan wel gegeven, maar die wordt heel makkelijk gevangen door Sommer, de keeper van Zwitserland. En zo blijft het hier dus 1-0. Zwitserland dus heer en meester in het eerste halfuur tegen Hongarije. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Door de afgesloten A9 staan er vandaag de hele dag al files rond Amsterdam. Het is onder meer druk op de A10... En er zijn grenscontroles in Duitsland die in Nederland rond de grenzen voor oponthoud zorgen. Wat opvalt is ook de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar is het druk tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 20 minuten is de vertraging. Van Amsterdam naar Den Haag heb je 10 minuten oponthoud op de A4 tussen Roelevarensveen en Zoeterwoudendorp. En het rijdt langzaam in Noord-Holland op de N9 van Den Helder naar Alkmaar tussen Bergen en Heilo. Daar moet je 10 minuten geduld hebben. De publieke tribune. Vandaag praat ik in de publieke tribune met over familieopstellingen. Wat gebeurt er eigenlijk als je symbolische familie recreëert met een groep vreemden? Bij mij aan tafel is Jessica van Spengen, Wilbert Rutte, Veronique Limpens en Elisa van E. Wilbert, jij vertelde dat jij meeging met je vrouw, hè, de eerste keer. Ja, klopt. Eigenlijk gewoon om haar daar af te zetten, hè, die toevallig binnen. Ja, maar toch? Ook om deel te nemen. Ja, toch wel? Ja, toch wel. En ja. Als wie liep jij die dag binnen? Ik bedoel, wat was jouw... Ging je daar naar binnen met ik wil iets weten? Want je kwam uit de bakkersfamilie, toch? Ja, klopt. Kwam daar een bakker binnen? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Een bakker in hart en nieren. Ja. En jij had vragen ook over wat? Ja, uiteindelijk, ja, toen ik werd uitgenodigd en dat ik naast Tineke kwam te zitten. Toen werd me heel erg duidelijk dat mijn loyaliteit naar mijn familiebedrijf. Of in ieder geval naar het bedrijf van, van mezelf, van mijn vader, van mijn opa, van mijn overgrootvader. Dat een hele belangrijke rol was. En wat, want je zegt loyaliteit. Ja. Je bedoelde ook, je voelde een soort verplichting. Ja, absoluut. Ja? Ja, een enorme verantwoordelijkheid voor... Om in dat bedrijf te werken? Ja, om mijn eigen bedrijf te runnen. Om goed voor mijn vader te zorgen. Om in ieder geval datgene wat... ja, maar daar ben ik eigenlijk achteraf ben ik er pas achter gekomen dat zo speelde. Op dat moment werd me wel duidelijk het inzicht wat ik er mee heb gekregen. Voor jou de eerste keer was het misschien wat... Je wijst naar Jessica, hè? Ja, ja, misschien wat minder. Maar voor mij was het heel duidelijk van... Oh ja, ik krijg de toestemming. En dat klinkt natuurlijk heel vreemd dat ik van vreemde mannen die opgesteld werden de toestemming kreeg om te stoppen met de bakkerij. Oh, echt waar? Ja. Dus want jij kwam binnen en ja. je wilde weten van waarom doe ik dit allemaal? Nou, dat was niet specifiek de vraag. Maar dat werd uiteindelijk wel door de begeleider werd dat opgesteld. Het zou mooi zijn als we een representant voor je vader uit zouden kiezen. Een representant voor je opa en je overgrootvader. En uiteindelijk ben ik daar zelf ook, uiteindelijk aan deelgenomen. En hoe ging dat dan? Want er staan er drie mannen die jij niet kent. En de een is je vader, de ander je opa en de andere overgrootopa. Ja. En dan? En toch komt daar op een of andere manier een enorme verbinding mee. En je ziet wildvreemde mannen staan in dit geval. En toch herken je daar iets in. En ik kan dat bijna niet uitleggen wat dat is. Maar dat zie ik dan, ja, dat zag ik wel. En wat zeiden die mannen tegen je? Uiteindelijk zijn ze achter me komen te staan. Zo werd het begeleid. Dat het heel duidelijk was van oké, waar in dit geval in de mannenlijn. Waar zit nu niet de kink in de kabel, maar ja, waar doorstroomt het niet? En uiteindelijk was het heel duidelijk om te zien. En als ik dan nu nog aan denk van ja, hoe dan? Maar voor mij was het gewoon ja, zo duidelijk. Mijn opa stapte eigenlijk uit die rij. En vertelde tegen mijn vader van mij uit hoef je geen bakker te zijn. Dat zei die representant. Ja, dat kwam door. Ik heb natuurlijk wel mijn verhaal verteld van ik ben een bakker. Maar het was voor hem heel duidelijk van ja, het hoeft niet. En mijn vader draaide zich meteen naar hem toe. Bijna zo van hè. Ja, eindelijk. En toen was het voor mij heel duidelijk. En dat werd voor mij een beslissing eigenlijk. En oké, ik hoef dus niet daar aan trouw te zijn. Dus ik mag voor mezelf kiezen. En ben je gestopt met het bedrijf? 10 jaar later. Oh ja, dat heeft wel even geduurd. Ja. Ben je het gaan bespreken met je vader? Mijn vader was toen al overleden. Aha. Ja, hij leefde toen nog niet meer. Hij was volgens mij een jaar of anderhalf jaar daarvoor overleden. Ja. Maar je had het gevoel dat je toch... iets doorkrijgen of zoiets, moet ik dat zo zeggen? Ja, is het doorkrijgen? Ja, op een of andere manier valt er een kwartje. Ja. En dat maakt het ook zo bijzonder in een opstelling. Dat ik daar niet over na hoef te denken, maar het klopte gewoon. Ja. En dat heb ik eigenlijk voor niet zozeer voor waarheid aangenomen, maar wel meegenomen van dat ik me uiteindelijk zelf de toestemming heb gegeven. Ja. Oké, dit is goed. Ja, ik zie jou hard knikken, Veronique. Ja, ik kan dat goed voorstellen. Ik kan ik denk ook dat het een mooi proces was of een mooi inzicht gaf. Ja. Ja, maar volgens mij zei jij net van ja, maar iemand die er niet bij is, die is er niet bij. Dus die kan niet meepraten. Nee, maar hij beschrijft mooi dat hij zegt van oh ja, dat zijn dan voor mij is dat die lijn. En zij zegt ook niet dat zijn vader hem dat nu echt heeft gezegd. Maar hij zegt wel, oh, ik heb ontdekt dat ik dat misschien wel kan loslaten. Ja, ja, ja. Ja. En hoe dat is ook wel interessant, Elisa. Je hebt ook iets van intergenerationele problematiek, hè? Ja. Speelt dat hier een rol? Bij intergenerationele problematiek, dan zeggen we van goh, er zijn pijnlijke gebeurtenissen in het verleden geweest die vormen hoe er in een gezin met elkaar om wordt gegaan. En dat kan doordat ouders bijvoorbeeld last hebben van die pijnlijke gebeurtenissen en daardoor minder beschikbaar zijn voor hun kinderen. Het kan zijn in hoe er wordt gesproken over pijnlijke gebeurtenissen, of juist misschien niet, hoe erover wordt gezwegen. Dat is wat we vooral onder intergenerationele problematiek beschouwen. En wat ik Wilbert Horst ook zegt, van ja, ik voelde me loyaal. Dat is natuurlijk eigenlijk iets waarvan we weten dat alle kinderen loyaliteitsgevoelens hebben naar hun ouders. En dan is dus kennelijk iemand die zijn opa representeert, degene die dat doorbreekt. En die zegt, hij had helemaal geen bakker hoeven worden van mij. Of interpreteer ik het verkeerd wat je zegt? In mijn geval wel. Ja. Ja, en diegene die het begeleidde, die heeft er ook op een of andere manier wel niet een rol in gespeeld, maar die heeft het op een hele mooie manier begeleid. Dat het voor mij in ieder geval heel duidelijk was van oké, ja, dit is wel wat ik te doen heb. Ja. Ik zou dat alleen niet als intergenerationele problematiek willen bestempelen. Ik denk dat is de opdracht van elk kind. Zeg maar, hè, je bent loyaal naar je ouders en je moet zelfstandig worden in het leven en daarin ook je eigen keuzes maken. En dat gaat soms ook met wat moeite gepaard. En dus tegen hun wensen durven in te roeien. Dat hoort daar ook bij. Mag ik vragen hoe dat bij jou zelf ging in je eigen leven? Ik weet niet hoe het is. Uit wat voor gezin kom jij voort? Ik kom uit een gezin van 3 kinderen. Mijn vader was kunstenaar. Mijn moeder werkte. Dat was toen in die tijd heel erg ongebruikelijk. Ik weet niet precies wat je vraag nu is. Ik ben ook wel benieuwd of jij hebt moeten ontworstelen aan dingen bijvoorbeeld. Of ik me heb moeten ontworstelen aan dingen. Ik was wel de middelste van 2 jongens die dyslectisch waren. Dus mijn ouders hadden daar zorgen over. Daar was toen ook veel minder aandacht voor. Dus in die zin heb ik wel als kind de boodschap meegekregen van het is fijn als jij een beetje het goed doet, het stil blijft, het makkelijke kind bent en in die zin dus zorg draagt voor het gezin. En is dat dan toch iets heel bepalends later? Dat je toch dat je zo bent gestart? Van jij moet niet degene zijn die het moeilijk maakt. Tuurlijk beïnvloed je dat. En ik denk, het heeft misschien ook beïnvloed dat ik heb gekozen voor een studie als psychologie. Tegelijkertijd denk ik ook van het is ook zeker als je therapie doet, is het ook belangrijk om daar goed afstand weer van te nemen, naar te kijken en daar ook je eigen weg in te kiezen. Maar ook daarvan denk ik, we komen allemaal uit een gezin waarin dingen goed gaan en waarin dingen soms wat schuren. En daarin heb je eigenlijk ook allemaal een soort je eigen weg te gaan. Ja, ik zie jou hard knikken, Veronique. Ja, dat klopt. Maar soms, en dan kom je natuurlijk veel meer in de geestelijke gezondheidszorg of in de traumazorg. Soms dan gaat dat echt moeilijk, heel moeilijk. En dan zijn er echt ernstige klachten of relationele problemen. En dan is het heel goed om heel rustig te gaan bekijken waar heeft dat allemaal mee te maken. En dan dat is vaak een heel complex stuk. En dan ben je ook langere tijd met iemand bezig. Ja. Hoe lang duurt dat dan? Ja, dat kan een half jaar tot 2 jaar duren. Ja. Mm-hmm. Ja. En dan heb je niet inderdaad dat je iemand 2 dagen ziet, zullen we maar zeggen. Nee. Nee. En ook is het soms ook moeilijker. Hè? Is het moeilijker om dan op het moment dat je denkt, dit heb ik nu ontdekt of daar ga ik aan werken, om dat dan ook vorm te geven in die relaties of in die sociale omgeving die daar helemaal niet in meegenomen is. En die ook soms toch weer op de oude manier, hè, bijvoorbeeld reageert op in die patronen waar we over hebben. En dan kan het zijn dat je na zo'n inzicht denkt, dit ga ik doen. Maar dat je dan inderdaad vervolg nodig hebt, omdat mensen dan toch over 2 weken terugkomen en zeggen, ik heb dat eens met mijn moeder besproken, maar die heeft daar toch een heel ander idee over. En we hadden eigenlijk voor we het weten, hadden we daar een heel groot conflict over. Ja. En dan is er nog gewoon, dan is het belangrijk dat je dat nog, dat je daar opnieuw weer aandacht aan besteedt. En is het dan effectiever om dat met je moeder te bespreken dan dat je dat door een representant laat doen van je moeder? Ja, ik denk dat je zeker kunt leren van de ervaringen die je met elkaar opdoet. Dus dat je soms denkt, als dat bij jou dat oproept, hoe zou dat dan bij mijn moeder zijn? He, dus dat je leert van. Maar dat het belangrijk is dat het inzicht wat je opdoet, dat je daar in je eentje, dat je toch weer in die relaties terugkomt. Dus dan is het wat mij betreft inderdaad belangrijker dat ik dan zeg, zou ik vragen, wat je daar hebt ervaren. Hè? Denk je dat dat ongeveer is wat je moeder ook? Of zouden daar toch verschillen zijn? Ja. Want die verschillen zijn er gewoon. Maar ik zou ook echt benieuwd zijn, wat zijn die inzichten dan? En hoe zou je dat dan willen bespreken met haar? Geval van Wilbert niet meer is, hè? Nee. Nee, dus dan kan het helpen om in ieder geval je perspectief of je gedachten daarover dat die verschuiven. Dat je denkt, nou, misschien kan ik daar maar ook wat los van maken. Dat is prima. Jessica, jij zei, nou, lang niet alle vragen zijn beantwoord. Hè. Met welke vraag ben je blijven tobben of worstelen? Nu nog? Ja? Dat vind ik eigenlijk best wel een lastige. Ik heb er nu al een tijd zelf geen opstelling gedaan. Dus het is niet zo dat er nu één heel prangend is. Nee. Er komen natuurlijk telkens wel weer vragen. Maar ik heb wel een hoop vragen al gesteld. Jij, dus jij kwam ook nog tot een bijzondere vaststelling. Hè, wat betreft over jouw geboorte, zal ik maar zeggen. Ja. Hoe zat dat in elkaar? Ja, deze is helemaal lastig uit te leggen. Ik ben erachter gekomen door een opstelling. Dat ik een tweeling had moeten zijn. Dus dat betekent dat je in de baarmoeder 1 op de 8 of 10 zwangerschappen ontstaat als een meerling. Mm-hmm. En dat kunnen er 3 zijn of 2. En ja, de natuur stoot gewoon af wat er niet levensvatbaar is. En daar ben ik door een opstelling achtergekomen. En, hoe ging dat dan? Ik stelde een vraag en ik zei van, nou, ik vind het best wel lastig om me duurzaam te verbinden aan een partner. Ben ook erg bang dat iemand weggaat. En ik had altijd daar zelf een verhaal bij van, nou, dat komt omdat misschien een relatie met mijn ouders of hechting. En toen werd er eigenlijk gevraagd van, hoe lang ken je dat gevoel al? En toen ging ik terug en toen zei ik, nou, ik had het eigenlijk al met vriendinnetjes toen ik heel klein was. Dat ze dan niet met me wilden spelen en dat ik dan helemaal in paniek raakte van, komen ze nog wel bij me terug? En toen kwam er uit de opstelling heel duidelijk dat er de representant die voor mij stond een overleden tweelingzusje had. Ik wil daar straks meer over weten, maar er is weer een doelpunt. Suze van Kleef. 45 minuten gespeeld en Ebischer van Zwitserland die maakte de 2-0. Legt aan buiten de 16, wacht eventjes, richt heel duidelijk op die verre hoek. En maakt die goal 2-0. Dus Gulacsi totaal kansloos. Ebischer heel belangrijk dus in die eerste helft voor Zwitserland. Eerst gaf hij de assist al op de 1-0 van Doua. En nu zelf doelpuntenmaker. 2-0 hier. Bijna rust. Ja, Elisa, jij zei, ik wil eigenlijk wel even reageren tijdens het doelpunt. Niet op het doelpunt, maar op wat Jessica zei. Ook mooi dat er een doelpunt is natuurlijk. Wat ik lastig vind in het verhaal, dat er zo een oorzaak is en een gevolg. Terwijl ik denk, het doet me gelijk ook denken aan mensen die ik in een behandelkamer zie, die zeggen van, ja, het gaat niet goed in mijn gezin. Ik schreeuw en ik ben prikkelbaar door trauma. Maar dat komt door mijn PTSS. Dat is de schuld, zeg maar. En dan zeg ik altijd tegen die mensen, ja, maar het PTSS heeft niet de schuld. Jij hebt niet de schuld. Je partner die oververmoeid is geraakt, heeft niet de schuld. De samenleving die daar over, op een bepaalde manier over trauma praat, heeft niet de schuld. Maar al die factoren bij elkaar maken dat je hier nu zo zit en dat je verantwoordelijkheid moet nemen. En dat. En waar reageerde je precies op in het verhaal? Dat ze zegt, ik had een tweeling moeten zijn. En dat maakt nu dat ik dit gevoel heb. Ik bang ben om verlaten te worden. En ik denk, het leven is veel complexer dan dat. Veel gelaagder dan dat. Het is niet zo dat er een oorzaak is geweest in het verleden. En daardoor sta je nu op dit punt. Er zitten altijd lagen. En ik denk, in die complexiteit zit ook juist schoonheid. We kunnen het heel makkelijk maken. We kunnen het misschien ook wel makkelijk mee wegmaken. Maar dat de vraag is of dat je echt helpt. Of dat je eigenlijk veel meer naar die gelaagdheid moet kijken. En dan ook in die gelaagdheid naar de mogelijkheden van beweging. Want die zitten dan op heel veel niveaus. Ja, want ik vroeg me ook af, jij zei, die representant zei van, nou, je bent een van een tweeling. Maar dan denk ik, ja, maar hoe komt iemand erbij? Ja, mag ik nog even reageren op wat je zegt? Ik ben het helemaal met je eens, hoor. En als het overkomt alsof ik, zeg maar, dus het antwoord kreeg die dag en dat ik daarna dacht, nou, dan is dit het antwoord op mijn vraag. Dat is voor mij niet zo. Dat is ook wel, dus ik deel in die zin ook wel de skepsis als het gaat om familieopstellingen. Het is niet zo, je komt niet bij een familieopstelling binnen, je krijgt een antwoord en je loopt naar buiten fluitend, ik heb een antwoord op mijn vraag of mijn trauma is nu geduid of iets dergelijks. Hè? Dus net wat je zegt, het leven is gelaagd. Ik had ook andere keuzes kunnen maken. Er is ook een heel leven aan vooraf weer gegaan. Want ik ben inmiddels boven de 40, dus dan tuurlijk. Maar het, laat ik het zo zeggen, het geeft je telkens weer aanwijzingen en dat is het voor mij. En het, nou, zie je het als een soort van puzzelstukje. Dat je denkt, oh ja, dat maar het is niet te verifiëren. Nee, dat is lastig. Nou, soms wel natuurlijk. Er zijn wel mensen, en dat, nou ja, daar heb ik ook wel iets in gedaan. Maar sommige opstellingen zijn natuurlijk wel te verifiëren. Dat je later thuis komt en inderdaad gesprek met je ouders, als ze nog leven, aangaat en zegt, klopt het dat dit, dat de moeder die haar hele leven gezwegen heeft over dat ze in een jappenkamp heeft gezeten, bij wijze van spreken, wat zware thema's zijn, en dat er ineens toch een opening is om dat gesprek aan te gaan. Mm-hmm. En dan blijkt het, hè, dat ja, het wel zo was, bij wijze van spreken. Wat ik interessant vind als je je in die familieopstellingen verdiept, is dat het accent heel erg ligt op wat de ander bij jou heeft veroorzaakt. Maar je bent er zelf er ook bij. Het is net alsof je eigen aandeel geen rol speelt. Ja, ik vind dat je eigen aandeel juist een grote rol speelt. In die zin dat de verantwoordelijkheid, als je het niet weet, hè, vergelijk het met roken. Tientallen jaren geleden wisten we niet dat het slecht voor je was. Nu, als je nu een sigaret opsteekt, kun je het niet meer ontkennen. Heb je een familieopstelling gedaan en krijg je inzicht en weet je wat er is gebeurd, dan kun je juist, in mijn ogen, de verantwoordelijkheid veel meer nemen. Van, maar dit is er gebeurd en hier zal ik het mee moeten doen. Jij zegt ook van, ja, dat is wel zo. Ja, ik denk dat het daar ook, dat het daar ook om gaat. Dat je zelf gaat zien wat je zelf uiteindelijk gaat kunt. En dat je afhankelijk bent geweest of dat in ieder geval een stukje, in mijn geval een stukje loyaliteit naar mijn ouders is geweest of naar andere zaken. Maar op welk moment ben je loyaal aan jezelf? En dat is voor mij in ieder geval de meeste, de belangrijkste inzicht. En waar ik uiteindelijk ook enorme stappen in heb gemaakt om echt, een stukje bewustwording daarin. Want daar gaat het volgens mij ook om. En ik wil nog heel even op jou even aanhaken. We zeggen ook vaak, het lijkt erop, of het is mogelijk dat. Ja. En niet dat het zo is. Okay. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is om het in ieder geval ook een bepaalde ruimte daarin te geven. Ja. Veronique, wat wij zeggen, Elisa? Nou ja, goed, daar zit ook juist een heel groot risico. Hè? We weten uit onderzoek dat suggestie heel erg gevaarlijk eigenlijk is. Dus zelfs als je zegt, zou het zo kunnen, dat heb je hier wel eens aan gedacht. Als psychologen leren we, dat moet je niet doen. Want er zitten gaten in het geheugen. Ons brein werkt zo dat we samenhang willen creëren. En op het moment dat je suggereert, dan plant je eigenlijk een zaadje wat heel erg snel wortels schiet. En wat ook moeilijk. En een zaadje wat helemaal niet geplant had moeten worden. Wat helemaal niet waar hoeft te zijn. En waar je wel heel erg veel last van kan krijgen. Ja. En dat zien we ook echt. Mensen die zich aanmelden met klachten, omdat er suggesties zijn gedaan van bepaalde ervaringen. Bij een familieopstelling bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld bij familieopstellingen. En niet alleen daar, maar ook op andere plekken. En mensen krijgen er klachten van. En dan blijkt later dat die ervaring helemaal niet waar is. Bedoel je ook dat je er eigenlijk verre van moet blijven? Ik bedoel dat je dit soort dingen in mijn optiek alleen moet doen als je echt goed onderlegd bent. Dat je goed weet waar je grenzen liggen, wat je wel en niet kan zeggen. Wat je, dat je begrijpt wat je aan het doen bent. Is dat ook jouw optiek, Veronique? Ja. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je beseft dat als je, wij zijn multitheoretisch opgeleid, om het zo te zeggen. En wij weten ook dat als je van verschillende perspectieven naar iets kijkt, dat je ook andere verklaringen krijgt. En het is, dus op het moment dat je gaat kijken vanuit een bepaalde blik. Hè, ik hoorde jou net al zeggen, als je je niet gezien voelt, heeft dat vaak iets met je vader te maken. Hè? Nou, als je dat al denkt en je gaat het uitzoeken, zul je het vinden. Dan hè? Is het gewoon zo. Ja, maar dat is een aanname waar ik meteen van denk, nou, dat weet ik helemaal niet of dat zo is. En wat ik vaak zie bij methodes die uitgaan van een soort van sterke opvatting, en waar mensen dan ook met elkaar een goede ervaring in krijgen, is dat je vanuit één blik gaat kijken en dan ga je met elkaar ook ervaren dat het klopt. En dan denk je, oh, dit is wat er met mij aan de hand is. Maar ik ben het eens met Elisa. Dat kan, als je verder stevig op twee benen staat, kan je daar wel weer een draai geven. Maar dat kan zeker op het moment dat je wat psychische kwetsbaarheid hebt of dat je in een moeilijke situatie zit, kan dat. Ja. Ja, kan dat. En wat er ook bij is dat wij als professionals professionals, wij zijn ons ook te houden aan een beroepscode, aan de beroepscode voor psychotherapeuten. En wij moeten ook. BIG-register staan jullie ingeschreven? Ja, in ieder geval is er voor de systeemtherapeuten is er de beroepscode psychotherapie. En die, die vraagt ook een ethisch beschouwen. En dan is het, vragen of je mensen te veel mag duiden van nou, dit is er met jou aan de hand. Ja. We zijn in de laatste minuut, Jessica, maar is dit inderdaad iets wat je niet iedereen moet laten doen? Als je het over het woord ethiek hebt, dat had ik in mijn vorige vak en in dit vak ook. Daar mag het zeker heel veel over gaan. Wat mij betreft nog veel meer. Mm-hmm. En in die zin zou het fijn zijn om daar iets met elkaar... Maar een keurmerk of iets dergelijks is heel lastig. Want hoe bepaal je wat goed voelen is? Want daar gaat het eigenlijk om. Maar ik ben het zeker ermee eens dat je in ieder geval bij je eigen ethiek heel erg telkens jezelf moet afvragen. Ben ik de juiste persoon? Jessica van Spengen, Wilbert Rutte, Veronique Limpens en Elisa van E. Ik dank jullie alle vier hartelijk voor dit gesprek. En ik wens jullie natuurlijk alle goeds ook. Dit was de publieke tribune voor vandaag. Volgende week zijn we er weer en dan praten we over Roze Zaterdag. Voor nu nog een mooie dag en tot volgende week. NPO Radio 1. Bij het bestuderen van een paartje steenuilen vallen de onderzoekers van de ene verbazing in de andere. Als dit een soap zou zijn, zou het wel echt een 18 plus zijn. Je zou het bijna niet geloven. Wat gebeurt er als kinderen zelf hun natuurgebied mogen ontwerpen en daar dan op ontdekkingstocht gaan? Wat hebben jullie in het netje? Een wandelende tak. Verder, de veldkrekel is het insect van het jaar. Maar het is nog een hele tour om hem te zien te krijgen. En de column is deze keer van paleontoloog Jelle Reumer. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even... helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. 18 plus, speel bewust. Iedereen een lot cadeau voor de gratis extra trekking van de Postcode Loterij op 16 juli. Met je postcode maak je 5 keer kans op 1 miljoen en vele andere geldprijzen. Heb jij al een lot? Ga snel naar postcodeloterij.nl en grijp je kans. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Wij zijn Powerpeers, 100% groene stroom uit Nederland. Wil jij een vast contract en een scherp tarief? Check nu je korting op powerpeers.nl. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Boek